أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شو اسمع تلاوات كده دا سورة النمل د دو اتایم آیاته څخه شروع تر درو نیویم آیاته پورې وویل سو چې پر دغه باندې سورت هم ختم شو. خلاص سورة النمل اول چې دی د دغه دو اتیا څخه تر نیویم آیاته پورې چې دی د ما قبله سره ضربت بیانوم هغه وروسته پاتې آیاتو ربط بیا وروسته بیانوم. د دې ربط د ما قبله سره دا دی چې هلته مخکې په پنځه شپېتم نمبر آیات کې چې وو فاغ پنزش بیتم که الله تعالی دا قیمت خبر ذکر کرده و دا بعث بعد الموت اغا آیات داسی و قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. خلق په دې لا نه پوهېږي چې زه به کله بېرته بیا راژوندی کېږم. نو دا بعض خبر هلته ذکر سو. وروسته په دا مابین کې نورې خبرې راغلې د هغو ربط بیان سوی په تفصیل چې راتله هلته. اوس بېرته هغه د بعض خبرې ته ورګرځي، معنا هغه د خبرې د بعض هغې هلته له اثر کښېښول سو. په منځ کې نورې خبرې د خپل ربط مطابق ذکر سوې، بېرته د بعض خبرې ته داسې ورلره ورځي چې الله تعالی د بعث بیان کړي. د بعث بیان پر دا رقم باندې الله تعالی کوي چې یو څو خبرې ذکر کوي. اول دواره چې دي د قیامت علامه ذکر کوي. علامې خې ډېرې دي، یو غټه مهمه علامه یې ذکر کوي چې د قیامت یوه نقشه دغه د هغه بعث چې کېږي دغه علام دا په دو اکایم نمبر کې کوي چې دا موږ واره واره درس شروع کوي نن. دوهم شی چې ذکر کوي هغه د حشر وقوع. حشر چې دا خلک بېرته راپورته کېږي دا تر هغه دویمې شپېلۍ وروسته هغه ذکر کوي چې دا حشر کېږي د اجسادو راځي د حساب کتاب دپاره. دریم دا چې دی دا بیا په درو اتیایم آیاته څخه دا ذکر کوي. بل وقوع د قیامت چې ده د هغې امکان په دلیل الله ذکر کوي چې دا ممکنه د دلیل یې ورسره چې په دغه دلیل قیامت کېږي. تاسې ته ولې دا ګرانه معلومېږي چې سړی بیا څنګه راپورته کېږي، قیامت څنګه کېږي چې دا ګرده مړه کېږي؟ هغه خو دغه دلیل یې ورته وګوره نو دا بیا د شپږ اتیایمه څخه بیا شروع کېږي. په څلورم نمبر کې چې دی د قیامت په ورځ چې کمې کمې پیښ کېږي دغه یو نمونې ذکر کوي، دا بیا د اووه اتیایم آیاته څخه کېږي. پنځم چې دی هغه طریقه د جزا او د سزا چې نو دغه خلکو چې ښه کړي دي بد کړي دي جزا څنګه د سزا څنګه د معنا نیک عمله ته کومه بدله ورکول کېږي بد عمله ته کومه، دا بیا د اتیایم آیاته څخه شروع کېږي. وروسته چې بیا دی د نویم آیات وروسته هغه ربط بیا زه وروسته بیا بیان. اوس دغه څو لمبرواره پنځه پیښې چې دغه ذکر کېږي د قیامت متعلق، مال د قیامت خبره هلته مخکې لا ایښول شوې وه، په مابینځ کې نورې خبرې ورځای شي بېرته هغې خبرې ته ورګرځي. نو داسې الله وایي اول موږ له څه شي بیانوي د قیامت علامه بیانی چې خلکو ته وایي دغه غټه علامه ده دا په پیښه سي ورته ګوري. الله وایي واذا هغه وخت وقع چې واقع شي القول هغه خبر او وعده، د قول سمراد هغه وعده د قیامت چې واقع شي القول او وعده د قیامت علیهم پر دي انسانان. کته نو چې واقع شي پیښه سي یا د وقوع څخه امراد هغه قریب قرب نږدې والی دي چې د قیامت هغه وعده چې الله کړی ده چې هغه واقع شي معنی بېخي رانږدې سټپ راشي. نو موږ څه چم کوو؟ دغه نقشه یې د الله وایي بره په پوه سي چې راغلی دی قیامت. واذا هغه وخت وقع چې واقع شي القول هغه وعده د قیامت چې د خلکو سره سوې وه چې دا واقع شي علیهم پر دي معنی پر راس د اس قیامت واقعي روان دي روان دي دغسې رانږدې سو اخرجنا نو مجبره وباسلهم دیلر. الله وایي مجبره وباسلهم دیلر دا بتن یو حیوان من الارض د مزک څخه دس حیوان به تکلمو چې خبرې به کوي هم د دې سره حیوان به خیبه خبرې به سم د انسان کې هر چا ته هغه د په ژبه غږیږي ورته هر ژبه یې د دې حیوان هغه نو څه وایي دغه د بچ خبرې کوي. وایي ان به شک الناس خلق خو کانو دی و بی آیاتنا په آیاتو سره زموږ چې په باره کې د قیامت راغلی و دا د الله آیاتونه ور یادي لا یو قانون دی خو یقین نه کاوه دغه يم زه وسره له مدرته وایم چې قیامت را روان دی. اوس چې زه تلویزیون کې نه لویږم خلکو خدا نه منله چې قیامت راځي. دا خبره خو نه غد معنا څو زره کاله مخکې دا بیان شوی ده چې دغه څه دا براوزي دغه دا به براوزي چې د خلکو د الله تعالی آیاتونه خلکو نه منل یقین نه پر کاوه دغه يم زه وسره ته وایم چې ته مؤمن یې بل ته وایم ته ته چې ته کافر مسلمان ته د مسلمان نوم کې وایته مؤمن یې. حتی ځینې کتابونه لا وایي چې تا پر وي پر دتنګ باندې دلته د مؤمن نقش ور کې هغه ځلیږي بر ځلا کې ګرسر لکه بلب چې لګیږي د کافر پر دا پزه باندې مهر ور وي بس نقش پر وي چې ته کافر یې بر د خلک د اکثر پیژنې وایي ته وایي کافر ابر او ابل ته مؤمن خو پر تنګ پوښ تا پاور سي د کافر دا رقم دا به. نو دا قران دغه نه کدار مستل چې دا براوس نور په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث ځینې ضعیف هم پکې کېږي دا به شکل بیان سو دي چې داسې به یې حاسبه یې حکیم المطرح رحمه الله په هغه عقیده موږ مکلف نه ځکه هغه احادیث چې دي د سپیس بات سم نه دي رسول سی دوغه نه قدر پویل چې حیوان دی نه بلده دا دا به تن چې ویل دي ملاقات د تنوین چې د تنکیر پک شي کې دي دا د جې معنی چې ډیر عجیب دی په ځین کې جنس راته چې څنګه دا پد او دا د ابان د سینه د چې معنی یا د وښ چې دی یا د غوی چې دی یا د ابل دی دا د خاور څخه د صفه غر چې دی د دغه ځای د خاور سره وګ ځان سره حق ویدار کم دا خاور سره و پاشا بس را روان شه. اول رازی د حکیم شریف او د حجر اسود دغه د حجر اسود او د مقام ابراهیم په مابین کې دلته بره دا دریج په دغه ځای کې د اعلان کې چې زه هغه نخښم چې هغه وعده په قران کې سو دغه امراوتلی د دغه ورده واره خلق ځنی وزغه ځنی و بیرو چې دا چی شرالی عبارت دا د خبري شروع کې عبارت یو انسان د سیند ته پر دې ګردم ځکه ګرځي د ټولو انسانانو سره ملاقات کوي مؤمن ته د مؤمن ټاپه وروي کافر ته د کافر ټاپه وروي خطاب مرتقی د اچا فجه ورته وایسته په مؤمنانو کې ته په کافرانو کې بارونه هغه دی چې وای در د توبې وته ورس کې صبر اخلاص شي دغه یو نقشه ده لا وای چې د قیامت رنجی سي ده بدم ځکه سمور تراو بس دا یو قوي نقشه ده بارا چې دا سره ده بارا به خلک ګرته متحیر شي ولې راوځي دم ځکه څخه وای د دیغ د به پیدایشت د تولد او تناسل پر کم نه دي چې د پلانې څه وځي دا فقط د پیدایشت چې د خاور څخه را پیداس و را پورته سوال نو بیرته به ترجمه تراسو تو کل نو موږ براو بس له هم دوی لره دا بتن یو ناولد قسم حیوان دا بطنه تلمین مواله تنکر د پاردی او عجيبه او نه بلد حیوان من الارض دمزک سخه دا بط څنګه حیوان تو کلی مو چې دا به خبرې کی هم د خلکو سره څنګه خبرې بکې داسې ورته وای چې ان به شک الناس خلق کانو دی و به آیات نه په آیاتو سره زموږ یعنی د الله په آیاتو سره چې مبارک د قیامت ویل دوی لا یو قانون یقین نه کاو باور نه کاو دغه دا به ورته چې وسه پک شي کوي خدا غم زره و وتلم عدالت به نه خلق و پیژنې خدا معرفت بره پیدا نه دلته به نو ګرد خلک یقین وکړي چې و قیامت کیږي خو بره دا معرفت پیدا نه کوي ایمان اوس ضروری دی چې دا بالا نه دراوتل ایمان به پر لري چې قیامت راځي هلته چې ته نقش بر ملا وویني وس یې منم نو اوس بالا بیا پیدا نه کوي فشه دا خو موږ هغه د قیامت قطع علامه ذکر کړه قیامت نوري علامه هم لري یوه علامه دا ده چې دا لمر د چپې خواته بیرته راوخیږي دې خواته راشي اوس خو لمر دوی روان دی آیا پلا د اخوا سره راوخیږي دغه د خروج د دابة الارض او د لمر دغه په حدیث کې راځي چې یا به دغه د مخ یا به هغه قصره پسیږي کله لمر د اخوا راوخیږي د سیده په پسیږي کله بار له د سیده لمر د اخوا په پسیږي معنی تقدیم او تاخير یقیني معلوم نه دی پیغمبر چې دا وایي کیږي نو یا دغه د مخ یا دغه د مخ فرق په مابینس کې بخیل راځي لږ فرق سره لري سره ملګری دي نو دا د قیامت علامه ذکر سو دو ام مزمن ترار دو مزمن خو موږ د قیامت په باره کې د حشر مسله علا ذکر کی دا حشر چې دی را جمع کې دو ته وایي لکه ما نور په پښتو کې موږ پلان یې سړي اشار کړی دی د کله خلک را ټول کړي بام په ګلی یا بل کار کوي نو دلته د حشر سره جمع کې دم راځي دی چې دا در دو ام شپېلې ورسته کیږي چې دا ام واري سره پېل شپېلې پوکي حشر دخل وکړي دغه ځای بیان دی د اول شپېلې ذکر به بیا ورسته راځي دا تر دو ام شپېلې ورسته چې خلک را جمع کیږي دا خبر ذکر کیږي دا په قیامت کې راځي و یوم او هغه ورځ در پیاد کوي پیغمبر و داخل کو ته ذکر نحشر علاوه چې موږ را جمع کو من کل امه د هر امه څخه دا نبیان چې یو لکه سجر وزره راغلي خو متونه درلوده ډلې درلوده د هر امه څخه به موږ را جمع کو فوجن یا وډاله یا وډاله ځنی را جلا دا ډله د کوم قسم څخه میمن د هغه چا څخه یو کذب چې وغو درو غنل کول بیا یا کنا په آیاتو سره زمش په باره کې د قیامت راغلی ودی به درو غنل دغه ډله به را جمع کو فهم یوزعون فهم دی بنو یوزعون را منع کول کیږي درول کړه کیږي درول سمانه یو ډیر مخلوق چې سړی یو خاصه بیاي بارون اقدم خلک چې یغه مشر سره ته ودرې راغه پاته دي بیا ورته ودرې هغه چې بیا ورته راځي بیا وي درځي چې زی بیا سره جلا جلا شي پوک پوک بیا ورته را بند کړای وي ګرځي نو دی به د ډیر ډیرشت علاوه د غره کمی چې په هم دی به یو زعون را منع کول کیج را منع کول سمانه د تاګه څه په درول کیج و بدل وسی چی چروک جاو چې ودرې را یو کړی چې ودرې را بیا نور را سره جام د څه د پاره چې الته د حشر میدان ته ګرځ د په یو پلا ور وړاندې سي دا ویل الله ذکر کوي چې فوجان یو ډله د ار امه ته رجلا کیږي دغه وجه ده هدف چې نو ار نبی چې راغلی دی نو د په دغه امه کې خو نو ګرد خلک د قیامت منکر نه و خو ځینو خبره ما نه جد جنو نه ده منل د فوج څه هغه خلک مرادي مې من یو کذب چې هغه د قیامت په باره کې خبرې نه دی مړي نو هغه الله جلا الته رجلا کی را جام کی چې ته د قیامت په باره کې ولې دا انکار کاوه چې نه دي منل، کېدای شي په ترجمه وسپیږي و یومه هغه ورځ در په یاد کړه. نحشرو چې موږ راجمع کړو من کل امتین، د هر امت څخه فوجان یوه ډله، دغه ډله د کومه قسمه څخه ده؟ ممن د هغه خلکو څخه ده یکذبو چې هغو درواغ ګڼل کول بی آیاتنا، په آیاتو سره زموږ چې په باره کې د قیامت راغلي وه. نو دوی چې راجمع کېږي څنګه به یي فهم، نو دوی به یوزعون درول کړی کېږي ګړی په ګړی، بیا به ودرول شي چې انور پسې راورسېږي، بیا به ودرول شي چې انور پسې راورسېږي، تر څو چې هلته وپېشي ته ګرده په یوه پلاو وړاندې شي ورکړو. لکه موږ چې وشعبې ته ورځو ډېری خلک وایي ته وده چې ګرده راشي نو به یوه پلاو ورسو، نو د دغه دپاره الله پاک وایي فهم دوی یوزعون درول کړی کېږي، وضعه ودرولو ته ویل کېږي چې یو څوک د تګ څخه منع کوي چې یو ګړی ودرېږه. نو حتی تر هغه پورې دوی دغه سره درول کېږي، درول کېږي چې جامه سي اذا هغه وخت جا او چې دوی ګرده راشي د پاره د حساب د کتاب. قال نو الله پاک بار ورته وایي کذبتم بآیاتی، آیا کذبتم تاسو درواغ ګڼل کړي وو بآیاتی، په آیاتو سره زما چې په باره کې د قیامت راغلي وو یا نور آیاتونو تاسو تکذیب کاوه نه مو منل وو. په داسې حال کې لم تحیطو چې تاسو احاطه نه وکړي بها پر دغه آیاتو باندې علما، ازروي علم، ازروي علم چې احاطه لا نه وپر کړي. څه معنا؟ یو سړی ته خبره وړاندې کوي، پارځي که یو سړی د دین د تبلیغ د پاره رالی، هغه چې دا خوله په کور کې بس بس بندوای، ځه کش هغه تو خو یې پلا واوره زما خبره، چې زما خبره خلاصه سوله ته به فکر پکښې کې ووایه چې حق ده که باطله ده، بره به نو رد کړي. الله وایي تاسو خو زما آیاتونه دغه رقم ردوله چې علم به دې لا پره نه وو پراغلي، لا انکاري وایي چې ځه ولې ځه کش دا خو ډېر سپک کار دی، نو چې ته د یو چا خبرې ته غوږ درسره نه نیسې. الله دغسې ورته وایي. نو قال الله به ورته وایي آیا کذبتم تاسو درواغ ګڼل کړي وو بآیاتی، په آیاتو سره زما که په باره کې د قیامت وکړه نور احکام به وو، په داسې حال کې مو دا تکذیب کوه لم تحیطو چې تاسو احاطه نه وکړي بها پر دغه آیاتو علما، ازروي علم، علم چې لا نه وو پر راغلي. احاطه دغه ده چې یو شی پر بل دې سراوت څرخېږي. نو ته د علم د لارې پر دا خبرو راڅرخېدلې لا نه وې، ګرده خبرې دې اورېدلې لا نه وې، لا بیا تا رد کړه. دا وخت چې تکذیب کوه یعنې دغه بیا بېخي د بیا باقي کار دی چې د چا خبره پر اورې نه ردی یعنې. ام ماذا كنتم تعملون، ام ياك ماذا وام چش كنتم تسوا استعملون عمل مكاو يا دادر ثواب چه گرسه تا نوري سن خريك ولي التكذيب خو ال تفرير دو نوري نخري دغه را پيشك چه نور نتا د جنات مخ اړه و نجد جو اتا ته مخ اړه و نجد خمار مخ اړه و نجد کافر د برست مخ اړه و نه پخپل ځان کې د ایمان خاطرات لي نور کارونه جيم پيشك نور جيم کړي دي سن دي چه وایست تکذيب کړي دي يو څو خدای چې وایز د آیاتونه نه منم نور دغه نکي مقابله نکي تا خو د بیانو د نبیانو د وارثانو مقابلې هم کړي، هغه کوي دیم را پیش کړي. ګوره ام مازه ام یاک یا د ام په معنا ده بلکې هم دش پښتنه کیږي چې مازه چې شکونتم تاسو واس تعملون عمل مکا او ملاقاری خبره ته متوجه سوی، ام یاک دش علا ورته چې مازه چې شکونتم تاسو واس تعملون عمل مکا، د ام په معنا ده یاک یا ام په معنا ده بلکې هم بلکې دش پښتنه هم سيزني کیږي چې مازه چې شکونتم تاسو واس تعملون عمل مکا. اته کذب خو ماغه دی علاده په چې کذب کاوه د مخدر علم را وستل او بل دین ورته نه خریه کړی. تر دې ځایه پورې چې دی فصل دا موږ چې دا حشر خبره ذکر کیږي په قیامت کې، فسې الله وي وقع القول ووقع واقع بس القول اغفي سلد عذاب عليهم بردي اغمخ قول تكيو ساغف مع ناصر دا وعجي دا قامتو دلتنا باغ وعدا دا عذاب سوي دا قل فمع ناصر دا وعجي دا عذاب شنو برات شو در ولسي دد سالا دا غفتن وكتا تكزي بمكا وعلم جنة فراوسي نبرا عذاب رسولوس ووقع واقيس القول اغفي وعدا دا عذاب عليهم بردي بما په سبب د هغه ظلم چې دوی ظلم کړی. الله وایي زه ظلم نه پر کوم، د ظلم کړو زما د آیاتو سره نو دغه بدله به وسدی ګالي هغه عذاب چې دینو. بما په سبب د هغه ظلم چې دوی ظلم کړی فهم دی بلا ينتقون خبر نکي، فهم دیبه لا ينتقون خبر نکي ملاقات سوال واریږي چې په نور آیاتو کې به راځي چې د الله او حضور ته ودرېږي بار دی منکر سي هلاک می شرک کړي هلاک می د نبی مقابله کړي دا شیان وای دلته به وادي خبر نکي. وای دا اول وار دی، اول وار چې د الله او حضور ته ودرېږي چې الله پښتنه ځین کې دی بار انکار شروع کړي او دغه فهم لا ينتقون هغه دی چې پر دوی باندې بار اتمام حجت وسی د لایل باندې ملامت سي بار نو چې عذاب شروع سي بار نو سترګې مړې نیولې عذاب ته بار نو دغه رقم هغه مباحثه چې راځي چې د الله سره دا وکی چې ما دا ګناه نه ده کړی ما دا نه کړی هغه په اول وحلت کې ده. دغه توري چې په هم لا ينتقون دا په هغه اخر کې ده چې معنا دی په دلایلو ملامت کړی چې الله دغه دې کړی دغه دې کړی تر ملامتۍ وروسته نه خلک برای وسې نو څنګه مړې ونیولې. دا هغه زموږ د پښتو لهجه ده الله په هم لا ينتقون فهم دینه بارله چې خون خبرې نه کی بارې سر زړولې نو عذاب پر راشرو سولې خو ملامت کړی چې الله تعالی د کوم خبرې چې موږ تکذیب کړی دي او بل دا خبره چې ما ذا کوم تم تعملون نور دې کم چې مونږ کولته به یار وکستاګر د کارونه ماته معلوم جاغي چې سکړي دلته بارا د سر خلاص چې ولي خو عمل لامن پرته ده د الله په علم کې دا ګرځي شانسته نو الله څنګه بارا وای چې دې ته عذاب واقع سي په ظلم خپل چې کړی دي او دې نو خبرې هم باران کوي تر دغه ځای پورې دا دوهمه خبره بیان شو چې ما ول د یوم نحشرو څخه چې دي چې دا درو اتایم دي د دې ځای څخه هغه د حشر د جمع کېدو چې دا سره حشر کیږي الله دغسې ورته وایي عذاب ور ورکول کیږي دا بیان هم خلاص شو. پسې درېیم نمبر بحث چې و هغه موږ وویل چې دا وقوع د قیامت چې ده د دې د امکان په دلیل الله درته وړاندې کوي چې الله وایي دغه یې دلیل دی چې قیامت کیږي چې ولې نه مني هغه دلیل دا ده لم یرو آیا دوی نه دي کتلي چې انا بې شکه موږ جعلنا موږ پیدا کړې د اللیله شپه د څه دپاره یس کونو چې دوی سکونت وکړي آرام وکړي فیح په دې شپه کې لکه مرګ دارکم کرار مړ شي والنهار او ورځ مو پیدا کړې ده مبصرا په داس حال چې دا ورځ لیدونکې ده معنی شیان پکښې کې معلومیږي نو دغه دوه خبرو ته چې دی فکر وکړي علاوه ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون ان بې شکه فی ذلک په دغه فقط په دغه خبره کې لآیات دلایل دي لقوم د هغه قوم دپاره یؤمنون چې دی ایمان راوړونکي دي چې څوک ایمان راوړي دغه دوې خبرې بس دي ولې د انسان به فکر ووي علاوه شپه چې ما پیدا کړې ده په شپه کې ته بیده شې چې بیده شې په ښه خبرې چې دغه ساده سره څخه ګایې شي وخت ته چې ته نه په خبرېږې خو دغه مړی دي نو مړی خو برقي نه لري خو مړی هم په ښه نه وي خبر داسې خو نه دي چې د مړي روح کار نه کوي روح ښه کار کوي خو بدن هغه دی بره کار نه کوي نو خو دغه دی مړ شوې سهار چې ورځ شوله بېرته راکښېنې شیان وینې درځه دوکان خلاص کړه پلانۍ کار وکړه خو دا بېرته ژوند شو خو دغه دی هره ورځ الله تاته قیامت درښي بېرته ارا ورځ تاسو سر شپېلې د شیچ باندې انسانان برسو چې راپورته کې ریبرته د قیامت ورځ شي چې هغه دی راپورته سولې خو دغه کار واخله چې دغه د الله په واسه پراده چې بده کې برته جراک شي نه ما زه د مرګ وو د خوب د فرق دی وای دا سی وای چې مرګ را خواب را مرګ سبک دان او خواب را مرګ ګره خوب چې دی دا سپک مرګ دی او مرګ چې بیا دی هغه دروند خوب دی نو هیڅ فرق ولا که سره سره بسرای چی بگیش دا چی شدی دا مثال پتور دا چی بده سوی دا سپک مرگ دی مرگ خودی دا مرگ مازی و نمونه دا او چه مرس ولی آقا بیا خوب دی خونو که دروند خوب بیا خالق وی دا غرکم بیدو در پشای و نسی پر بسر خواهند رای میشیش مرین دا غرکم بیده دی دست ندی چه گرسرای کار خلاص دی بر تا جوانده گیش دا بدن بیا خواب ریسی علا با بر تا جواندور لرا وارکی نو چنگسو چه خواب را مرگ سبک دان دا خوب چې دی سپک مرګ یو بل و مرګ را خواب ګران او مرګ چې بیا دی هغه دروند خوب و بل نه خدا غي نمونه در تکشی میشول د قیامت خمه خارجی دغه خپل ځان قیاس کما شان بده په شنه خبر سر بیا ژوندې بیا مر دا نو تش په تکا له روزمره پر سر دا خبره تکرار او دې لپاره غسل بیر دوغه نخری الهی چې قیامت نه مني دا بیا څنګه کیږي چې برته انسانان را ژوندې سي دغه څنګه کیږي چې ما شان بده سر را ژوندې سي دا د دلیل وړاندې کیږي قیامت دغه څه ممکن دي الم يروا الا و یادین کتلی چې انا به شک مور جعلنا مور ګرځولې د اللیل شپه د څه د پاره و ام یسکونو چې دی سکونت او آرام وکي په دغه شپه کې لکه مړی دغه شي پروت ول نهار او ورځ مور پیدا کړې ده جعلنا مور پیدا کړې او اللیل شپه ول نهار او ورځ د پر غلې له ورته تا شپه او ورځ به پیدا کړې ده څنګه مو به سیران چې په داس حال چې د ورځ د دون کړه ولا قری په داس کې مبالغه سوي ده وای اصلي خو د خلک په ورځ کې سره ویني کې ورځ ویني ورځ خو نو لیدل نه کی په خپل ورځ خو نو یو کیفیت دی دغه زمانه تور پیشی راځي ورته راعریتی رونا سی بیا تاریخ کس شپاسنه نو دا خلک خو مبصر دی لیدونکو دي مګر چې دا د رؤیت ولیدل د شیانو د بسارت ګرد په ورځ په سیړه دی ګوکه ورځ لیدونکو د برای د صفات دی کی کنه دا لیدل خو صفات انسانانو دی انسانان لیدل کی مګر چې په ورځ کې کی برای وس د صفات ګوکه ورځ لیدل کی مبصران چې دا ورځ لیدونکو د ورځ نه لیدونکو انسانان لیدونکو دي په ورځ کې نو او څه د صفات ګرځولې ان به شک فی ذلک په دغه مذکوره خبره کې چې د الله شپه پیدا کړ د آرام او ورځ پیدا کړ د دل د پاره په دغه کې نو لآیات د لا یلجی لقوم د هغه قوم د پاره یؤمنون چې دی ایمان او باور لري نو چې ارتونه انسانان دي اړ یو چې د دې سره یو دلیل واخلو چې آیات او آیات په دغه جامه کې کنه دا خو یو دلیل دی ملاقاتي مګر د انسانانو په اعتبار چې اړ یو کار ځنی اخلي اړ یو د دلیل کار ځنی واخلي تام د دغه سره دلیل واخلي مان وکړه دا د لا ال سولم لا آیات د لا ایلجی لقوم د هغه قوم د پاره ایمنو چې دی باور کوي نو او یاد ده چې د قیامت ورځ چې ده نو خو لکه دا د سور شپې لی چې ده چې مړه کېږي بیا راژوند کېږي بیا طول و ترازو دي هره مسله ده دغه ځای زده کېږي نو دا مدعای وي ډېرې سي نو دا یو دلیل وایي چې پراره مدعا چې تطبیقوي همباره د ډېرو دلایلو حکم پر کېږي ته به نه وایي چې آیات یې ولې جمع کړې دي دا خو یو دلیل و ما ویل یا په اعتبار د اشخاص ډېر دلایل ځینې جوړ سو یا په اعتبار د مدعاو ډېر دلایل ځینې جوړ سو فسیال افاک فرمایي و یوم ينفخ فی الصور د دا ځای څخه چې دی چې دا و اتیایم نمبر آیات دی دا نه هغه بعضې واقعات د قیامت ذکر کوي چې خاص په قیامت کې کومه واقعې پیښیږي و یوم هغه ورځ در په یاد کړه یون په خو چې پو کړه سي په سوري په شپلي کې دا هغه اول پو دی دا ترکیب قرآن کریم نه دی پکښې کې مراد کړي ګوره د مخې د حشر مسله ذکر کړه حشر خو چې دی هغه خو درد و ام په وروسته کېږي اوس هغه اول شپلی ترالی چې قیامت ګرسره جوړیږي هغه د قیامت ورځ یادی چې په دې ورځ کې کوم کار کېږي عین دا ذکر کوي نو و یوم هغه ورځ په یاد کوین په خو چپو به کړسې د طرفه د اسرافیل په سورې په شپېلي کې چې هغه اول فودي په فزعنو وبه بیریږي من ټول هغه شیان په سماوات کې چې په اسمانو کې دي په اسمانو کې خو نو ملک دي چې کومې ملک دي ګرده به وبیریږي و من او ټول هغه شیان په الارض چې په مځکه کې دي په مځکه کې چې کوم څوک دي چې انسانان دي ټول به وبیریږي الا من شاء الله الا مگر من هغه څوک شاء چې اراده یې کړی د الله علا پاک یو چې الله پاک اراده کړی چې دا به نه بیریږي هغه څو دي هغه دلته په حدیث شریف کې راغلی دي حدیث وایي چې په اول شپې کې چې وامه ترس کوي ګرده مخلوقات کله اسمانو دي کله ځمکې دي و بیریږي ولې خو د مرګ شپې پر وو پوکړ سو څو نه پاره پاتېږي جبرائیل میکائیل اسرافیل ملک الموت چې موږ یې عزرائیل بول دغه او بل د الله تعالی عرش چې پر وو اخیستی دغه ملک دغه په دې بیره کې نه بیریږي نه د صدقېږي اول چې په داسې پېړې کې پوکړ سو ټول د اسمانو ملک او د مځکې د مخلوقات دي دا ټول ورده وره و بیریږي بیا څه دسې بیا څه تو څخه روح په څخه بشي مړ شي او دغه یو څو پاتېږي دا ګرده د ملایکو قسم دي حملة العرش پاتېږي او دغه څلور غټې مقربې ملکې پاتېږي وروسته الله پاک په خبر دي بره پوښتنه وکړي چې څوک سره پاتې شول بره وایي دغه څلور ملکې پاتې دي دا چې موږ مقربې ملکې او بل حملة العرش پاتې دي وروسته الله پاک و عزرائیل علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته نو وسته دا نورو ارواح قابس کړه ځینو احادیث کې دا سره دي اسرائیل علیه السلام د دې ارواح وخت له علاوه اوس څوک پاتې صبر الله پاک زو ته سره پاتې بیا نو الله پاک بلا کې په خپل د اسرائیل روح وخت ورسته چې اول د واره روح ورکول کې اسرافیل ته ورکول شي اسرافیل یوازې را ژوندې شي الله روح ور لره ورکاو اوس پک اج پک بیرته ټول مخلوقات را ژوندې شي نو دا غ اول شپې لید په اول شپې کې ګرد مخلوقات په اسمان کې کوم ځکه کې بیریج بیریج سمانه دا وامه څه خبره به سده کې په سمړ کې سپله دغه الا من شاء کې دغه یو څو مخلوق ذکر کړ چې سپله دغه یو څو چې د سرور مقرب ملک وي او د حملۃ العرش ترجمه ته مداقری متوجه سه و یوم اغ ورزر پیات کوین په خو په بکر سی وار د واره په ذریعه د اسرافیل په سور په شپېلی کې ففزعن او بیریج د بیر څخه لکه به ستوب د داس ول ویجه من ټول هغه په سماوات چې په اسمانو کې یو من ټول هغه په لغړې کوم ځکه کې الا من شاء الله الا من مگر نه هغه څوک شاء چې اراده یې کړی د الله تعالی پاک هغه نه بیریج هغه نو مال دغه یو څو نفر مد کې و کل دغه ټول اته راځي هو دغه الله ته د اخرین عاجز او ذلیل دا څوک چې دی شي څو بیر خو ځغلی دلته چې دی ځغاسته نه حساب د غړي لاند سره ته ګرځي د صغیر ولاړ اگر چې شپری پر پوښتنه ده بر به سده کیج او دغه نور ټوله چې دی د ملک چې دا ژوندۍ یغه مړ ځغلی ولاړ ولې خو هغه چې دی هغه د دې څخه بیریج نه علامه مخ کې سنا کړ چې الا ماشاء الله هغه نه به سده کیج په دې شپې لی باندې نو دا یو څو وکل ټول دغه مخلوق چې دی اتو دوی راځي هو دغه الله ته داخرین دغه عاجز او عاجز کوون کینو دا خو د ژوندۍ پیښه سوچ د اول شپې سره وجوندې مخلوق ته دغه سره کوم حالت ور پیښې چې ګرده به بیریج د وامه څخه به زاره پسې وچوي چپل دای وسو وس به هغه شیان چې ژوند نه لري علاوه په دې شپې کې په اوغو کلا دونه تاثیر کیږي په ګرد شیان کې غټ مخلوق کلک مخلوق غربي الا د غره حال بیان وي د نور ته خپل پر قیاس کې چې دغه به سوال ملاقات متوجهه هدا آیات کې د شپې سره چې وجوندې شیان ته کوم حالت پیښې دي بیان کی وس په شپې سره ودا جمادات ته کوم شی پیښې هغه حالت بیان یې علاوه ترا تبو ویویني الجبال غرون تحسب تبو گمان که هپر دا غرو جامد تن د جامدو د ولاړ جامد دغه چې وچ ولاړ ته چې وا دا غر پر ځای باندې ولاړ د خودونه غټ مخلوق دی په خاص عادت نیول دي چې غار نو د ځای کله شورې دي وسم پر ځای ولاړ دی الله ته خو به دسی ورته ګوري وهي تمر وو په دس حال کې چې هي دغه غرونه به تمر رو تک مره لکه تک اصحاب د ورځې دی به دا رقم روان د کوریت چې روانې متخلخل بس متخلخل به بر بره دغه دغه سچنګ نه لکه وړي سره وشه لکه عهد المنفوش په قران کې بل ځای راځي دغه رقم به الله دا ستا تر سترګو ولاړې سه اگر سره روانې د شپېلې څخه دغه رقم دی سوې مې د سوې زره زره سوې لکه دوړه چې الوتې دغه رقم ته چې وایې ورځې لوی لوی د ورځې پړکې سره روانې نو پر کو نه دي او حالا چې هغه د ورځې پړکو ټوټه نه ده بلکې دا د خپله غر روان دی وهي په حال دا چې دغه غرونه به تمور و تک مره لکه تګه صحابه د ورځې د ورځې چې ورځ څنګه تک که تا دا کار کیږي هغه شپېلۍ چې پکې د ژوندۍ شیانو هغه حال دی د ګردو زهارت چې وي جماعداتو کې کلک جماعت کې غر و هغه دا رقم سي روانې ګر سره تک نو الله وایي صنع الله دا صنع د الله د الله دغه رقم کې د الله تعالی د قدرت په مقابله کې هیڅ طاقت نه لري صنع الله یعنی هذا صنع الله دا صنع د الله تعالی ده نو کدا اس په خبره پوهیږي دا صنع الله چې دی وای صنع الله صنعا کار وکي دغه الله پاک صنعا صنع کول ابره هغه فعل حذف کړ دی هغه فاعل راوستي هغه مصدر ورته مذکر صنع الله نو برابر دا کار وکي چې صنع الله په کولو د الله د الله په کولو دا کار وکي الذي هغه الله اتقن چې محکم کړی دی کله شی هر شی دا د الله صنع دی په پلاي په دنیا کې هر شی په خپل ځای باندې متقن کړی او محکم کړی وس شی به وغورځل په واش په لګر د سره روان کسره در په دار کړل وس نو ورسته چې کومه مسله راځي هغه دا ده چې په قیامت کې خو نو جزا او سزا کیږي د جزا او سزا د پاره چې په دغه شی آیات کې بیانیږي مقدمه ورته شي انه خبير بما تعملون انه به شک دغه الله خبير خبردار دی بما په هغه ټولو کارو تفعلون چې تشه پیل کوي خبير بما تفعلون چې په کوم شي ته پیل کوي په هغه ټولو خبردار دی نو بار چې شکیر بار هغه د سزا فرای منا کیږي من جاء بالحسن او من جاء بالسيئه چا چې حسنه کړي څنګه بور سره کیږي چا چې سيئه کړي څنګه به کیږي دا رابط په اعتبار موږ ته ویل ملاقاتي په دغه ځای کې د اوم اچا او اچایم آیات څخه چې موږ را شروع کړه دا هغه څخه بیا تر دغه اتاکیه مایات چې وسره خلاصي په دې دواړو کې د قیامت د ورځې هغه واقعي چې کیږي چې عین قیامت چې د اولی شپې سره شروع شي دغه اولی شپې ذکر سو چې د موجوداتو چې ژوند دي یو د ژوند دی هغه حال سو چې جمادات کې ژوند نه لري دغه دغه حال په ګرد کې سرغنه غر دی دغه دغه حال دی نو د پسې هم ځکه بس اجدا خو به خې دوړي دغه به خې است کیږي منځبه وزینو انو الا پاک خبر دی په ما په ټول هغه تفعلون چې څه پیل کوي بل څه خبر دی نو څه کیږي ادا وس طریقه د جزاء در شیچ طریقه د جزاء نو دار کم من هر غسو جاءچ دیرا تګو کی بالحسنته پنیکی سره چ عمل راوړي فله دل خیر خیر دی من هتر دغه حسنه دغه به یو حسنه راوړي الله تعالی جزاء خیر وکم د څنګه ثواب ورلکم د څنګه کنو ما چی شي دغه قلیل دی کنه چا چاته په وسو چند ورلکی نو من هر غسو جاءچ دیرا تګو کی بالحسنته پنیکی سره فله دل خیر خیر بهتر شدی من هتر دغه وینکی وهم من فزع يومئذ امنون وهم او دغه خلق چې دا پنیکي را تکړی دي نو پنیکي چاره تکړی خو ګردو مؤمنانو را تکړی خپل ایمان نه کېنه ده هر مؤمن چې دغه ګناکار دي کې به ګنا دي هغه پنیکي را تکړی خو ایمان نه کېده نو الله وايي وهم دغه مؤمنان چې د حسن را او الله د شور کې دی به من فزع د بیر څخه يومئذ فدغه ورځ کې امنون په امن کې بیا غټ سوال ورګیږي مل اخرې چې دا وستا وای فأغه آيات كريمة كتشاغه واتعيم ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض تاول چې پښ پلي کې پوسی د مزکی و د اسمان او ټول مخلوقات دیوان به وخت زړه به وچ وس بیا سوا او وهم دی من فزع د بیر څخه یو میزن په دغه ورځ کې امنون په امن کې دلته بیا په امن کې دا کم کسان چې دا پنیکی را تا کړی نو تاسو ته مطلق ذکر په پنیکی والا او غیر نیکی والا او چپلې او سلور ملایکو احمرت العشر ما ستا نور ګرځ دی بیر وس بیا یا د مؤمنان چې دا نه بیر د دې جواب دی چې دا د ام شپې لیدي اغه خو اوله شپې په اوله شپې کې ګرځ بیر خو طبيعت انسان دی چې مرګ یې مخ کې چې ارسونه ولې لای د مرګ څخه په غړي خونه د توام راځي کنه راځي اغه اوله شپې لیدي دغه چې دا دی را ژوندې سوې دی وسنو نه کانه را ورګ داد داد و امش پهلې ورسخه انسان ژوندې کیر داد و امش پهلې ذکر دی چې دی وسره روانې حسنی ورسخه دی و امش پهلې په سوې دی انسانان را ژوندې سوې دی کنه کار کنه کو کارانه ک بد کارانه نه کو کار چې حسنی را ورې علاوه تر هغه خیر وکم او دی به بیریژنه څنګه به بیریژنه هغه بیره چې خلوت فلنار دی هغه د سره نه د ورسره مؤمن په خپل ایمان راړی چې الحمدلله ایمان لرم که دوزخ نیمه راچیم عبدالعباد نه یم پکشي کې دغه د عبدالعباد دوزخ بیره د کفارو سره سره د مؤمن ځنې خلاص دي دغه ځای دی نو تعارض ختم شو و هم او دغه خلک چې دا حسنای راوړې ده نیکې راوړې ده من فزع د بیر څخه چې اخلوط پل نار دی یو ایزن په دغه ورځ کې امینون په امن کې دی بیر بیغام ولاړ چې ما او د دوزخ یعنی خالد پل نار نه یم چې دی الله پاک به کدای سي ما ورواشي یا به مې نور واشي خو خالد نه یم پر نه ما نه همیشه نه نه دا خو د دې خلکو جزا شو و من هغه څوک جاء چې دی راتګو کې به سیئه کې په بدی سره فکبت الله پاک وایي فکبت دی به نسکور شي فکوبت نسکور بسی وجوه هم مخاند دی نسکور دغه دی چې سړی په خپل مخ باندې نه غسل غورځي لکه سجدی ته چي دی به په اور کې دغه رقم نسکور سی فکوبت نسکور بسی وجوه هم مخاند دی په نار په اور کې بربن الله ورته چې اور کې نو پر مخ ورغورځي هل تجزونه هل تجزونه تاسو ته جزاء نه درکول کیږي الا مگر ما ده اغه کنتم چې تاسو استعملون عمل مکاوه دا نو خپل لاسه ګول لاسه خپل لاس کې کړلې و چې اوس په دوږخ کې پړم خې پروت یې پران پر ما علاوه مته وانه چې تاسو سره ظلم وسه هل تجزونه تشته جزا نه درکول کیږي الا مگر ما ته هغه کنتم چې تاسو واس تعملون عمل مکاوه دا هل تجزونه ما حاصل بیان کړل ترجمه خې اصلي دې ده هل تجزونه آیا تاسو جزا درکول کیږي بیا ځای یعنی بیا ځای نه درکول کیږي الا ما کنتم نو هغه هل خو اصلي استفهامیه دي ما په پای کې مال استفهام دي انکار ده پاره دي چې هل تجزونه آیا تاسو جزا درکول کیږي بیا ځای یعنی خو ندر کول کیږي اما یغه حاصل چې هل تجزونه تست جزا ندر کول کیږي الا مگر ما د هغه کارو کنتم چې تاسو استعملون عمل مکاوه تر جزا پوری هغه ربط چې موږ د قامت په باره کې کمی خبري کړي ګرد خلاص شول اوس نو د صورت پای راغلی د صورت پای چې دغه درې ته خو ما ته لوت کړی و نو درس تر باندې ورځي چې پر دغه ځای به ودرغه او بیا په بل درس کې درته وایم ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.